Majątek będzie można więc kupić choćby bramki, ławki rezerwowych, krzesełka z trybuny kibiców czy płyty z drogi dojazdowej na stadion. Licytację zaplanowano na końcówkę sierpnia. To był serwis Trójki. Ciepło, pogodnie, na razie. Synoptycy bowiem zapowiadają chmury. Po południu niemal wszędzie może przelotnie padać, a lokalnie także grzmieć. Bez opadów i burz na wschodzie kraju. Od 29 do 31 stopni i do środy pogoda się nie zmieni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 6 minut po 14. W donacji Trójki. Ale tropik przy Myśliwieckiej 357. Witamy Państwa w nowym tygodniu w tonacji Trójki i w audycji Męskie Granie, bo ona zacznie się po 15, kilka minut po 15. Już teraz zapraszam Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Stelmach. I na początek dzisiaj zespół The Family Rain. Jest ich trzech. To są bracia William, Molly i Timothy. Walterowie. Walter. Jak to Walterowie, to tak trochę nie po polsku. Jakby. Zespół nazywa się The Family Rain i w tym roku wydał debiutancką płytę zatytułowaną Under the Volcano. No i to właśnie jej początek, Carnival. A dalej między innymi singiel, moim zdaniem znakomity, Trust Me, I'm a Genius. Get back on the straight line. I dress the cans of sharp pine. I've been waiting a lifetime to get down. Yes, pull in the fast one. My head shot like a cap gun. So take a look at yourself, son, and get down. Yes. Can you see what I've got planned to get around? I bounce back off the rip tide. I look good on the inside. My eyes are banging to sleep tight and get down. Yes. Trust me, I'm a genius. To jest ten sam zespół, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, czyli The Family Rain. Jak wiadomo, zespoły braterskie dają nieźle radę, w związku z tym polecam. Zobaczymy, co z nich będzie i dajmy im szansę. Under the Volcano, ich debiutancka płyta. To było przedwczoraj. No to jak to jest? Rocznik 7-1, a może inaczej, ci, którzy mają 7-1, to dobry rocznik i to dobrzy ludzie są, prawda? Don't tell me when something is beautiful. Sir Michael, teraz. Don't tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your vision of me where all of the pain goes. 'Cause you make me feel that I don't know myself. You say that you want me forever and I say love is no crime. So tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your No tak, my tutaj zmagaliśmy się z upałem na Sztygarce w Chorzowie i z różnymi innymi pięknymi obowiązkami, bo przecież goście byli niesamowici w audycji w sobotę przy Myśliwieckiej 357. Gdzieś daleko od nas Michael obchodził 71. urodziny. Ależ to jest facet. Właściwie Jaggerowi od nigdy, bo od zawsze to nie, od nigdy nie liczy się kołowrotka i nie liczy się urodzin wieku. No bo właściwie po co? Visions of Paradise, Mick Jagger. Czy kiedykolwiek on w ogóle się jakkolwiek ma szansę dowiedzieć, że na przykład w Polsce w jednym radiu to mu życzą wszystkiego dobrego i że grają go przez ponad 50 lat? I jego piosenki, i jego zespół? Niezwykłe. 17 minut po godzinie 14 w tonacji trójki. Aha, dziękuję Państwu wciąż za listy, które płyną. Dużo listów w sprawie Chorzowa i męskiego grania kolejnego przystanku trzeciego w tym roku, czyli Sztygarki Chorzowskiej, szybu prezydent. Tym się zajmiemy szerzej po godzinie 15. Przypomnę tylko adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. A teraz jeszcze co do aktualności muzycznych ze świata. To jest tegoroczna płyta, wciąż nie przestaję jej słuchać. Rzadko się z nią spotykamy w ostatnich tygodniach, bo inne obowiązki piękne nas gonią, ale to dobrze. Teraz trochę oddechu i powrót. Nadrabiamy zaległości. Zespół Projekt. O, to jest chyba dobre słowo o nazwie Color Music. Płyta z tego roku jest zatytułowana May You Marry Rich. I jest znakomita. Polecam Państwu bardzo gorąco Color Music, utwór zatytułowany Horse Race. No to teraz, uwaga, uwaga, kącik dla niepoprawnie romantycznych. Wymownie się zaczyna nowa solowa płyta Meteora. Po 14 latach kolejny solowy album Fragile. Tak jest zatytułowany. I tutaj I survived, czyli przetrwałem, na sam początek tej płyty. Wymowny tytuł, bo przecież muzyk, który miał za sobą, czy ma na swoim koncie niestety straszne przejścia osobiste, ale mimo wszystko gdzieś tam no gdzieś tam się udało i utrzymać to, co było związane z miłością do jego nagrań wcześniejszych, do historii, jaką stworzył. Myślę, że też po części do projektu Life Aid, mimo że to Sir Bob Geldof był zawsze na miejscu pierwszym i zawsze na afiszu i zawsze w roli głównej, no ale on przecież był też współtwórcą tych właśnie koncertów i tej właśnie idei. I survived, przetrwałem na samym początku płyty, a później, i to chyba jest ten najpiękniejszy fragment tego albumu, Are We Connected? I zgodnie z tytułem rzeczywiście to jest delikatny album. No może z wyjątkiem tego właśnie nagrania. Tak mi przyszło do głowy takie słowo walec. Ale robi piorunujące wrażenie. Are We Connected? Mitch Jor na swojej nowej płycie solowej. Za 26 minut, godzina 15. Telepatia, bo dzisiaj rano wstawszy z łóżka pomyślałem sobie, ile to myśmy się czasu już nie spotykali. Zofia Latinos Sylwin, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam, ale czas szybko płynie, to co za parę tygodni dla nas. Pani Zosiu, oczywiście, gdzie to słońce tak dopieka? Cudowne polskie morze. Naprawdę? Ale to nie jest ważne. No, ja teraz muszę być w Warszawie, proszę pana. No i bardzo dobrze, bo ważny powód jest, prawda? Tak, dzieją się cudowne rzeczy, palą się już światełka i już pomimo, że jeszcze mamy parę dni do niesamowitej rocznicy. Najbliższy piątek to jest pierwszy dzień sierpnia i jest to 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i nasz ukochany, jeden z ukochanych zespołów trójkowych, zespół T-Love, będzie tu z nami świętował tę rocznicę w sposób na pewno niesamowicie poważny, przemyślany. I bardzo się cieszę na ten koncert, ponieważ ta rocznica dla mnie osobiście jest bardzo ważna. I niesamowicie jestem ciekawa, co wybierze zespół, jakie utwory ze swojego repertuaru. I nie tylko ze swojego, to wiem. Jeszcze jakieś czekają nas niespodzianki. Mają być niespodzianki, super, tak. Wspaniale. No i oczywiście, tak jak zawsze tutaj u ciebie, na ten koncert pod telefonem o numerze 22 i 7 3, oczywiście rozdajemy wejściów. A co w ogóle słychać, jeżeli chodzi o powtórki? Bo ja wiem, że ty już masz zeszyt pełny pomysłów na sezon tak zwany, czyli na jesień wzwyż, ale jeszcze powtórki przed nami. Przed nami powtórki. Mam nadzieję, że państwo sobie słuchali lipcowych, niedzielnych koncertów i że były jak zwykle różnorodne, że byli państwo zadowoleni. I to samo obiecuję, że będzie w sierpniu. No na przykład był Laocze teraz ostatnio z płytą Soundtrack tutaj. Tak, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchałem sobie. Tak, był też Dawid Podsiadło i był zespół Camp i był Frank McComb. Proszę państwa, Tila, to będzie w piątek o 19. Tak. Zapraszamy bardzo serdecznie, 22 i 7 3. Muszę ci, Zosiu, powiedzieć jedną rzecz, że w związku z Warszawą, no właściwie o tym powinienem powiedzieć po 15, bo to dotyczy trochę męskiego grania, ale w związku z Warszawą w ubiegłym roku na męskim graniu mieliśmy fantastyczny koncert, chociażby pani Stanisławy Celińskiej. Tak, niesamowity. Która wykonała na scenie utwór zespołu Tila w Warszawa. Tak, tak. I tak sobie pomyślałem, że my często podczas tych koncertów aktywujemy publiczność, żeby w momencie, kiedy jeden zespół schodzi, drugi wchodzi na scenę, żeby opowiedzieć im jakąś historię, żeby no nie wiem, albo skłonić do refleksji z jednej strony, albo skłonić do totalnego szaleństwa. I tak sobie pomyślałem, że ja to właściwie zrobię z rozmysłem, co teraz już na antenie zapowiadam, że jedna z wersji Warszawy zespołu T-Law jest znakomicie zarejestrowana sprzed lat, z 2011 roku. Czy ty byś to nazwała takim nieformalnym, rock'n'rollowym hymnem tego miasta stołecznego? Jak najbardziej. I to paru pokoleń. Dobrze, no to gramy. Nie będziemy za bardzo kombinować. Warszawa, T-Love teraz, a tobie bardzo dziękuję. Aha. Dziękuję. Stęskniłem się. Aha, ja również. Dzięki. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Szczekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, dokonam to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z paliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Ja myślę, że to nie tylko taki fizyczny numer jeden kiedyś przed laty na liście przebojów programu trzeciego, ale i mentalny numer jeden, jeśli chodzi o stolicę rock and roll i zespół T-Love. Warszawa, oczywiście. Co u Państwa słychać? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przypomnę, po 15 męskie granie będzie konkurs w związku z Warszawą i najbliższym koncertem, bo tu się szykuje szeroko i grubo. No i będziemy wspominać też Chorzów, niesamowity Chorzów, niezmordowaną publiczność. Naprawdę dali Państwo niezły wycisk w ostatnią sobotę na Sztygarce pod szybem prezydent. Piękny wycisk. Bardzo za to już dziękuję, ale jeszcze podziękuję po 15. Tak sobie sprawdzam maile, bo one przychodzą w sprawie i męskiego grania, i muzyki, i fajnych rzeczy rodzinnych, które też są ważne. W Szczecinie rodzina się zebrała, bo jest i mama Karolina, i tata Michał, i ciocia Ania, i kilkuletnia Hania, którzy są już w domu i chyba słuchają Trójki, z tego co tutaj widzę. Może być coś dla nich? With Arms Wide Open. Tego zespołu dawno nie słyszeliśmy w Trójce. Creed. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Kilkanaście dobrych lat temu jeden z warszawskich hoteli, rozmowa wcześniej zapowiedziana, spotkanie ze Scottem Stapem w związku z wydaniem płyty Human Clay, zespołu Creed. I to była taka rozmowa poza protokołem. Jedna z tych rozmów, być może nie jakoś ekstra, super ważna, być może nie z najważniejszą postacią muzyki rockowej lat 90. i przełomu milenijnego, ale rozmowa bardzo długa i bardzo ciekawa, bardzo osobista. With Arms Wide Open, Creed, przed chwilą w Trójce. Za 12 minut godzina 15, to co teraz mamy? Aha, nowa płyta zespołu The Ravonettes. Mam nadzieję, że dobrze wymówię tytuł. Pihi, tak jest zatytułowana. Killer in the Streets, jeden z utworów. A jako całość wydaje się bardzo mroczną propozycją ten nowy album duetu The Ravonets i chyba najmroczniejszą w ich dotychczasowym dorobku. Również nietypową ze względu chociażby na warstwę rytmiczną. No, takich bitów w muzyce The Ravonets to jeszcze chyba nie było. Killer in the Streets przed chwilą, a tak wszystko się zaczyna. Pihi. To jest tytuł nowego albumu The Ravonets, nowego albumu Duńczyków, Endless Sleeper. To na sam początek. Jeśli tylko Państwo mają taką okazję, proszę przytulić ucho, bo warta jest ta płyta zachodu i zainteresowania, mimo że to inna płyta od tych, które dotychczas mieliśmy do dyspozycji od zespołu The Ravonets. Endless Sleeper, tak się nazywa. Pan redaktor chyba dzisiaj w dobrej formie. Przed chwilą pomylił kilkudniową Hankę z kilkuletnią. Teraz to nadrabiam. O, to tak a propos. Słyszą Państwo? Te dźwięki, ta nasza młodość, organek w piątek, to będzie piosenka dnia w Trójce. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Zapraszamy do reklamy. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca szalejący na sopockim Monciaku nie pił alkoholu ani nie brał narkotyków, wynika ze wstępnych badań. Rozszerzono zakres prowadzonych badań o zawartość innych substancji farmakologicznie czynnych. Rośnie zagrożenie pożarami lasów, najgorzej jest na Mazowszu, Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Nie używamy otwartego ognia w lesie i w promieniu 100 metrów. Przestrzegają leśnicy. Będą szli 16 dni. Gdańscy pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. Tego potrzebuję cały rok. Czekam na to, żeby spotkać tych wszystkich cudownych ludzi. Śpiewać, grać, modlić się. Ani nie był pijany, ani pod wpływem narkotyków. We krwi kierowcy, który pędził po sopockim Molo i Deptaku, nie było środków odurzających. Takie są wstępne wyniki badań, ale konieczne będą następne, informuje Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. Nie stwierdzono we krwi i moczu podejrzanego Michała L. obecności środków psychotropowych, substancji psychotropowych, środków odurzających, ani alkoholu, takich jak amfetamina, metamfetamina czy kokaina. W związku z powyższym rozszerzono zakres prowadzonych badań o badania na zawartość innych substancji farmakologicznie czynnych. Specjaliści sprawdzą także, czy kierowca nie był pod wpływem środków antydepresyjnych. Ponieważ zakres i spektrum tych badań jest bardzo szeroki, w związku z czym biegli pracują bardzo aktywnie i potraktowali powyższą sprawę priorytetowo. Natomiast pierwsze informacje o tym, kiedy zostanie sporządzona końcowa opinia, będziemy posiadali prawdopodobnie w piątek. Ponad tydzień temu 32-letni mieszkaniec Redy urządził sobie rajd po bohaterów Monte Cassino i sopockim Molo. Ranne zostały 23 osoby. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyźnie może grozić do 10 lat więzienia. Michał L. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Michał Chodorkowski nie domagał się od Rosji rekompensaty za JUKOS. Były właściciel koncernu naftowego wydał specjalne oświadczenie. Dziś okazało się, że Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłatę 50 miliardów dolarów rekompensaty byłym akcjonariuszom JUKOS-u. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Haski Trybunał uznał, że rosyjski koncern naftowy upadł, ponieważ dokonano na niego ataku politycznego. Główny właściciel UKOS-u, Michał Chodorkowski, oświadczył, że nie uczestniczył w procesie przeciwko Rosji i nie liczy na żadne rekompensaty orzeczone przez stały Trybunał Arbitrażowy. Jednak orzeczenie sędziów w jego ocenie jest fantastyczne i na pewno zrekompensuje akcjonariuszom ich straty. Podkreślił też, że sprawa UKOS-u od początku do końca była pomyślana tak, aby rozgrabić majątek firmy, która odnosiła sukcesy. Wyraził również żal, że rekompensata będzie wypłacona z budżetu państwa, a nie z prywatnych środków związanych z władzami przestępców i politycznych oligarchów. UKOS upadł w latach 2003-2004, gdy pod zarzutem malwersacji finansowych aresztowano dwóch jego głównych właścicieli, Michała Chodorkowskiego i Platona Libidziewa. Obaj biznesmeni odsiedzieli w łagrach ponad 10 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystarczyło kilka upalnych dni, by zagrożenie pożarami w lasach wzrosło. Przy tak wysokich temperaturach ściółka bardzo szybko wysycha. Trzeci najwyższy stopień alarmu obowiązuje w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W piątek w całej Polsce strażacy wyjeżdżali do pożarów lasów 12 razy, ale już w niedzielę 46, informuje rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jestem przekonany, że tak upalna pogoda spowoduje, że dzisiaj po południu ten obszar, gdzie będzie występował trzeci stopień zagrożenia, będzie znacznie już większy, ponieważ to odparowywanie wody ze ściółki leśnej może naprawdę przebiegać bardzo szybko i przebiega bardzo szybko. Najczęściej do pożaru dochodzi z winy człowieka. Wybierając się do lasu, trzeba pamiętać o kilku zasadach, przestrzega rzeczniczka Lasów Państwowych Hanna Malinowska. Nie używamy otwartego ognia w lesie i w promieniu 100 metrów od ściany lasu, czyli nie rozpalamy ognisk, nie wyrzucamy niedopałków papierosów, nie wjeżdżamy również do lasu pojazdami silnikowymi. A upały, jak zapowiadają synoptycy, nie opuszczą Polski jeszcze co najmniej przez 2 tygodnie. Z Bazyliki Mariackiej na Jasną Górę. Pielgrzymi z Gdańska od dziś na szlaku do Częstochowy będą szli 16 dni, a w drogę po mszy ruszyło ponad 500 osób. Chodzę, bo tego potrzebuję, cały rok czekam na to, żeby spotkać tych wszystkich cudownych ludzi, pobyć z nimi, pomagać sobie, śpiewać, grać, modlić się i to naprawdę dużo daje. Ja mam kolegę, który szedł 27 raz. Pani się